پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم سيويك سرتا ميوانكا من بيويستا برومبو بازار وهنشت بكرم كواتب يعنيت بين موا دي من رويشتم اخواتان لقل اخوات لقل شون یارمتید بدم؟ ماما، قلابی ماسی گرتنت هیا؟ بله همانه باشه، دانه بچه نه؟ چه جوره ماسی راوکی؟ با پی جوره که نرخکش یه گوره؟ اموی ماسی لدریاچکه بگرم بو ماسی کرب توه؟ بله، وزنم خویتی نرخکه 5 سنتی مویا باشه، تکه دانه کم بودانه ماما سلاو خان مکم سلاو لتوش تو چی من تو ناناسم من کره کارم لکرگی پانتانی خان مکم ببوره خان مکم آیا تو هیچ قطوی کت لمانه اویت؟ چی؟ نخیر من اتوانم و قطوانه ببم خان مکم اگر اتوه بیبا بلان تو او قطوانت با تشتیک اویت بارون، سيركه تيلم قطواكم برز بنديت من ليران برز بنديت ليروا نامه ایشی زور من بوده کاتشی زوریه و تاوریه نجرم با تنها نتوانم بیکم شور بات اوه برز بندید بله اموه دستکانت خوش بخاتون هر استعی هنم برزم کمپانیا پیویستی با کارمندی زور زیادتر که زمان انگلیزی بزانید تو راسته که من نتوانم با تنها هموشتکم کم فابری سلام روزالی اورالت بینی امرو نا وگ بینین نا تنها لدورو بینیم کاتی پالی عربانه کینا لکارگا کواتا لگلی شکی راحتوا بله منی جو هسته کم ک لگلی راحت به استا اورالی زو بدک من دی بو رستوران تکمان اوکچا کسی کی زور از اوزیرکا بیستو ما خوی پلاو بخوی دروسکا بله او پیوتم کشتی زور زیاتر زانه دروستیبکا وتی پلاو کوچکو چنگالیش ای باش او جوری هاو باشی بکری نگرتوا ما بست مویا ایتر او همو کلو پلی بو چیه او رالی لیو نمینه توا ها؟ ای لکوی مینه توا وتی به هیچ کسی نلیم بو چی وای ود چون کمین بلینم با ارالی داو که با کسی نلیم من وا هستکم آوازور باشتر بیت تو چی علی بارون؟ چی علی حزد لین یا بارون؟ لم کاته باشترین شد اوی که اما دروس بکم بارون تکای بوستا تو ماسکان ترسانی و لیر دوریان خیتوا ها ها لوانه پیویست من به طوری ماسی گرتن به بارون ام ماسی هم با تو لخیالی خوم هدم نبو که ماسی که زور گوره ترگرم براستی زور نخوشا ای خوایا استکاتی اوی بچن بو کرگکا ام بینی نمتوانی ماسی که گوره بگرم روزالی نزی کنانی نیو رویا منیش خواردینم با هنوی براست بیک و نان خوین زور خوشه بیت هی یو ایشتا کاتی نان خواردینی نیو رو ناتو ازنم زور باشا چاورت دکم باشا اصاد است چونه روزالی کمک پیزیستا چون بوله دکتر گورم و تی که هشتا نتوانم کار بکم لیرا آی چند نخوشه بلا مخیزانه که در رستورانت یعنی اگر چند روشه کش پشوار گری پیموانی بلانه و گرینگ بیت بلا من زور بیزر بوم لما اللوا تو اکچه که زور ببختی آرالی با چی همون روشه نهید بوله من من لما اللوا شاوره تکم زور دعویلی برد نکم بلا اما وی زور سر قلبوم آها سیری اما بکه چی؟ تو ازانی من امکره اصلا بخوم درست کردوا؟ ها؟ خماشکه زور باش نیا بلام هر چونه که بیله بره کرد روزالی براستی زور زیره کت ارالی وشته که تریش تو ازانی اما چیا؟ اما چیا؟ تو نزانی اما چیا؟ اما زور را چنگاله چه ارالی؟ بله راسته که بلام بکم اکتنک تری بکم و بوی بتوانم بکاری بهنم کوه بیهنه بیده بمن او تنها چنگاله که با چی دانه یکن نکری؟ بلام اموی هنک پره پشه کود بکم تو زور سر سرخه نری او رالی روزالي لكي بتوانم أسبيكم دس بكوي؟ أسب بيمبلي أسبت بوتشي أورالي چن طالمو يكم أويت أورالي تو قرايتو اورالي كاتي قراموا بارونم لمالو نبيني هرو كاتي زانيمتو هاتو يوود بردو تدروا كلا قطاب خانة توابون راستو خو هاتم بو ايرا ها او تو چيكي باول خري كموي اسبا كم بدا زو چي بو چي موكان ابستي بيكوا من واي بوچم اوازور باش بيت هرگیز نمزانی و موی اسب با قلاب بکر به منیش پیشتر نمزانی بو توش نمزانی بو؟ بلا منو بیرم کرده و کشتکی زور باش داره چید ها؟ ها؟ ماسیکا قلاب بگی گرد شش کمی چاوره کمو دوات رای کشم ایما گرت من گرت من باله باله ایما سیکم من گرت زور باشه ایما سیکم من گرت اما 15 فرانکا گره هفتانه کتا نوم اورالی و عربان پالانیم اورالی باب زانین اواتا 3 فرانکو 6 سنتیمو بورا خواردنا كدوا كوت روزالي بله تو هشتا چاك نبويتوا وانا اشمكا تو ابيبي تجورو ونعنا كد بخويت بسرشاو دا بيرا استادم روزالي اورالي ایا دست باشتر بوا؟ باشترا بابرو نجورو قصب کین امرو نتوانم بیم جورو تنها چند دقیق ساکین دخیر بابشنو جورو اورالی او استملید بپرسم که بیانی کاتت هیا؟ من بردان دستم بطالا باشا کواتا خاتو روزالی زور خوش حالا بم که بیانی بیتو نانم لگل بخویت او تو چیه که؟ حتم بوی بشیوی که جوان بانگشتت بکن بونانی نیوارو بانگشتم اکی؟ بله چون که بیانی یک شمه و پشوا بیرم جو نمزانی امرو چی روژه که دیوانیا بگو من خوان مالی که باشه بم او زور خوشا با بیانی چی خوارنگ آماده اکی؟ بیانی که حتی ای بینی او بله روزالی بیانی بیرد نچه کوت کوت چنگال لگل خود بهنی چون که من تنها یک دانم دروس کرده و هیترم نیا تگیشتم وادیارا به یک اوقاتی که خوش بسره بند ها؟ برس فابری الیش تکی بار رو ده بله برس فابری الیم لوانه پلان دانین بیانی بوشون یک برون بله تو راست که برس فابری اگر للاتان اصایی بیم منیش اموی لگل ایو دابیم پیویست بوا ناکا با بیانی نمانه و هیچ کسی لگل من بی وانی اورالی آه بله زور باشه لگل تانه نایم. بلام برز فابریش اتوانه بیت بلام با بیانی تنها من بانگشت کراوم وایا تو راستکی باشه استبینی ورو اتمین موا بیانی لیوی ابم خوات لگل خوات لگل گیوم لهموش تیک بو گد لچی بو ارالی توی بانگش کردو و بنانی نیورو بله منیش هم اویبیم تو بردام آره بو اوی بلان بنان خواردن نارم باور نکم بتوانه خواردن لو خانه بچوکه یا دروس بکا خواردن دروس نکا بلان ارالی خوی وایوید گمجه مبا ارالی تنها گلتای کرد او منی بانگش کرد بو اوی بیک و یاری بکین باشه بو چی و تی کوچیک لگل خوتا بینه تو بو چی آنه نوسنی؟ منی شمه ببیم نخیر او رالی توی بانگش نکردوا تکایا روزالی منیش دیم تکایا گمجا ها؟ خریک ماسی کاغرم. اورالی پاول توش هاتی بارون ای کوارو زالی کمی کتر اگا اواتا اورالی دایلی بردو نکم پاول دیگو تر لگل تو یادیم کشنیا بلام هشتا اخوارد نکن اماده نبون ببورین ابه کمیک چاوره بکن ازانم ایم ازو هاتین بلام همو خطای پاول بو او چاوره نکر هشتا کاتین اخواردن نهاتو ابه چاوره بکن یارمتی دوی؟ نخیر که اماده بو خون بانگ تانکم امرو کوریکی باش باو بیدنگ با بو چی؟ بلینم پیبدا کوریکی باش و اقل بی بخصم بکی باشا باشا واکم خوارد نکه آماده ورن جوره و ها؟ پاول ورد سکان پشو باشه زور خوش حالم به هتنی هر دکتان با مالکم تکه ورن جوره و زور سپاس با اوی که بانگشتت کردین توش بیله زور سپاس که بانگشتت کردین تکه فرمون ورن جوره و اورالی خوانکان زور خوش جارن زور سپاس روزالی تو لوی دانیشه پاول توش برو اوی ای تو اورالی ها من نخوم برسیم نیا چون که کاتی آماده مکر هنکم لی خوارد ایا کت کوچنگالت هنوا بله پاول تو اتوانی کوچکی سر نزکه بکر بهینی اما کوچکا دو روزم پیچو تاوم درست کردوا تکه دست پیپکن بس هرد نبیتوا بله دی بابی خوی زور باشا بدل تانا زور خوشا بله وایا زور خوشا زور سپاس چند تن حزلی اتوانین بیخون اورالی چیت کردو تانا او شور بایوا گلام تکردوا گلا هر او گلای کلنیو دارستان کدا هيا؟ بله هر وها هنی خوی و کرشم تی کردوا نمزانی گلنیو دارستان که خواردن آوا خوشکا اگر حزت لیه زیاتر بخو حزه کم هنی ماسیش بخوم ماسی که تازه پیش او ایو بین خوم لدریاچکا گرتو ما باول حز لماسی کارپا ها؟ او زور نوازه یا تو هم خوان خوشه دروس کردوا ببی اوی پارا خرج بکی بله زور روگ لدارستانه که هیا که اتوانی سودی لی ببینی با نمونه بردوک گیزری دارستان و هر وها زور روگی تریش تکایا چندان حزلی بیخون بله ای خوایا او دنگه چی بو لوانه بالنده بی بالنده نبو وابزانم کسی که کوتو تنو آوکو چی؟ راستا خوم الوانیه که جلکانی شیل بره دیاره کوتو تنو آوکو ها؟ او برس فابریه برس فابری؟ بله برس فابریه برس فابری برس فابری برس فابری سلو آوا چیا بوچی آوا پیکنن خومن پیکنی نمی‌نی؟ بله همزار پیکنی نه برس فابری. کتاب کام خان دوره سر داره کو کوز مخوار وا. بله زار پیکنی نهیا. چی بر راسته؟ و از نکام کتاب خون بیتو بال کلیه خاطوی. لوانه خوام لیکو تبه. لبیرت شو ل سر داره کی؟ دیگه کمک شور باب خو. آه. زور سپاس زور با تاما بارس فابری تو همیشه لناو دارکان کتب خوانی توا؟ نه خیر لیو تی پاریم لقی دارکان بینی دریاش با تسر آوکو کشی که آرام و خوشیه کواتو تو با خود نو چوی تسر دارکا بلام دیمانی اوید بدل با و خواد لیکو توا و دواتریش کوتی رگ بو شویه بو دواتر بیرم کرده اوتم با کم یک ملب کم اورالی براستی امشور بایا زور با تاما تو زور سیری اورالی وابیره که موقع بارس فابری باشتر نابه جاره که تیره جکوه تو آوکوا جاری دهاتو اگر لسر در کتب مخوانده و نه یلم خوام لیب کوه تو نه با دوباره خوام لیب کوه لگل ام میوانه چاوروان نکراویا خانو بچوککی پیرین پربولا خنده و شادی و پیکنی هروها روزالی و بارس فابری لوایا سریان سرمابو که پیرین پشت به هیچ کسی نبسته تنها خوی و باران لم خانو بچوکه اجین ها توم گرد بارون بارون وره بولای من سیریم شتکه دی وره خیرا وره سیری که صیقی گمجا اما تنها بوقی که روزالی چاک بو تاوو بانگی پیری نکابوی آهنگ بگیرن بلام لناکاو حوالکی نخوشیان پیگت که برز بندید نخوشه و هر وحا پیویستی با کسی که او بباد بو نخوشخانه پیرین داوی اواکت که او گلیسکه کلی بخورید بخیره برون با پیکوینی بو نخوشخانه لپیکوینی برای کود پوره لکری کری ابینن القیده هاتو لاتیرو کی پیرین ناوان هین یکی پیرین Thank you.